Evet kıymetli kardeşlerim, saymış olduğumuz bunca derdine, bunca dünya tasasına, bunca dünya kederine peki nasıl çözüm bulacağız? Elbette çözüm Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti seniyyesidir. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz radıyallahu anh, Resulullah Efendimiz dar-ı bekaya irtihal edeceği zaman hüzünlendi. Peki ya Resulallah, siz gittikten sonra biz ne yapacağız? Resulullah Efendimiz öyle ifade eyledi. Teraktu fikum emrayn len tadillu ma temessektum bihime. Kitaballah ve sünnete Resulillah. Size iki şey bıraktım. Ona sarıldığınız müddetçe sapıtmayacaksınız. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti. Evet, çözüm Allah'ın kitabında ve Resulullah'ın sünnetindedir. Birinci, bu dertlere deva olan ilacımız, salih amelle birlikte iman sahibi, iman ettikten sonra salih amellere devam eylemek. Allah Teala öyle buyuruyor. Men amile salihan min zekerne unfe ve huve mu'min felennuhiyennehu hayatan tayyibe. Her kim ki erkek kadın salih amel işlerse, mümin olduğu halde salih amel işlerse, biz ona güzel bir hayat ile onu diriltiriz, güzel bir hayat ile yaşatırız. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. En güzel amel işleyenlere verilen mükafattan, ecirden de ona veririz. Resulullah Efendimiz öyle buyuruyor. Ben müminin haline şaşarım ki o mümin her anı hayırdır. Nasıl hayır oluyor ya Resulallah? Bu sadece mümine has buyuruyor Resulullah Efendimiz. İn esabetü serra şekere fekene hayrelle. Eğer bir bolluk isabet etse, Allah ona bolluk verse, genişlik verse, ona şükreder de ona hayır olur o. Ve in esabetü darra usabere fekene hayrelle. O kimseye bir sıkıntı, bir darlık isabet etse, Allah bir darlık verse, ona da sabreder, yine hayır olur. Bu sıkıntılara Kur'an ve sünnet ölçüsünde ikinci reçete, ikinci deva, müminin her bir üzüntüsünün, her bir sıkıntısının günahlarına kefaret olduğunu, ecir mükafat kazandırdığını, kalbin temizlendiğini, cennette dereceler verildiğini düşünür de mümin teselli olur. Öyle buyurmamış mı Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ne büyük müjde! مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍ وَلَا حُزْنٍ وَلَا اَذَى وَلَا غَمْ حَتَّى شَفْكَةُ يُشَاكُهَا اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَا. Bir mümine dokunan bir yorgunluk, gelen bir üzüntü, üzerindeki bir sıkıntı, bir eza, hatta ona batan bir diken bile onun hatalarına kefaret olur, günahlarına kefaret olur. İşte Fahri Kainat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin reçetesi işte bu. Öyleyse sıkıntıya giren, üzüntüye giren mümin düşünecek. Bu üzüntü, sıkıntı benim iyiliğimi çoğaltıyor, sevaplarımı katlıyor ve de günahlarıma kefaret oluyor. Öyle Allah dostlar varmış ki, ya Rab, senin bize verdiğin bu dertler, bu sıkıntılar, bu hastalıklar, bu düşman belası olmasaydı, biz huzuruna iflas etmiş şekilde varırdık. Biz amellerle yüzüne çıkacak, huzuruna varacak halimiz yok idi ama sen bela, sıkıntı verdin. Biz onu nimet kabul ettik, hediye kabul ettik, sabrettik de huzuruna öyle çıktık. Ey Rabbim, senin musibetlerin, senin sıkıntı vermen olmasaydı, biz kendi amellerimizle kalsaydık, biz iflas etmiş olarak, müflis olarak huzuruna varırdık. Kul işte bütün bu sıkıntıların, dertlerin amellerine faydası, sevap kattığını, günahlarını sildiğini düşündüğü zaman bu kimse buna sevinir, bununla müjde almış olur. Dedik ya, nice Allah dostları vardır ki o kimseler Rabbimizden gelen bu bela, musibet, hastalık, dert, üzüntü, sıkıntı onu Rabbimizden hediyeye biliyorlar, hediye kabul ediyorlar. Üçüncü reçete, Kur'an ve sünnet reçetesi, dünyanın hakikatini bilmek. Mümin dünyanın hakikatini öğrendiği zaman, o da ney? Bir, dünya fanidir. Dünyanın malı azdır. Ahiret malına göre azdır. Geçicidir. Lezzeti sıkıntı vericidir. Derdi derttir. Güldürmesi azdır. Ağlatması çoktur. Bu dünyanın verdiğini çok sanma, azdır. Mümin bunu bildiği zaman kendisini dünyada hapishanede hisseder. Öyle buyurmuyor mu Resulullah Efendimiz? Dünya sicnül mümin ve cennetül kafir. Bu dünya müminin zindanıdır, kafirin cennetidir. O zaman kişi bu dünyaya bu gözle baktığı zaman bu dünyadaki üzüntüler, dertler o mümine hiçbir şey ifade etmez. Resulullah Efendimiz'e bir cenaze anlatıldı da, gösterildi de Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Müsterihun ve müsterahun min. Rahat olan ve kendisinden rahatlanılan. Galu ya Resulallah, mel müsterihu ve mel müsterahu min. Rahatlayan ve kendisinden rahatlanılan ne demek ya Resulallah? Resulullah Efendimiz ifade eyledi. Eğer o cenaze müminse, o mümin ise bu dünyanın sıkıntısından, derdinden rahmeti rahmana kavuştu, rahatlamıştır. Eğer bu cenaze fasık, facir bir adamsa, dağlar, taşlar, otlar, çöpler ve kullar da ondan kurtulmuştur işte. Kurtulunan diye de ona diyorum diye ifade eyledi. Demek ki büyük dert olan, lezzetleri bozan o ölüm var ya, mümin için bir hediyedir. Mümin için bu belalar çukuru olan dünyadan kurtulmaktan başka bir şey değildir. Öyleyse mümin dünyadaki sıkıntılarına, kederlerine üzülmez. Şu hadis-i şerif bizlere hem ahiret hazırlığı için hem de endişelendirmek için hakikaten çok önemli. Mümin ölüm döşeğine yattığı zaman, hakiki mümin olarak ruhunu teslim etmişse, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diye kelime-i şehadetle hakiki bir imanla ruhunu teslim etmişse, rahmet melekleri bembeyaz bir ipek giymiş bir şekilde o müminin karşısına geçer. Ey Allah'ın razı olduğu ve de Allah'tan razı olan nefis, hadi çıktır. Mis gibi bir koku yayılır. Bu öyle bir koku ki bütün semavattaki melekleri cezbeder. Onlar da der ki bu ne güzel bir koku. Dünyadan yükselen bu koku neyin nesi? Miskten daha güzel bir koku. Melekler elden ele ta semaya kadar çıkartılır ve de o kimse elliyin olan, yüceler yücesi olan müminlerin ruhunun barındığı o güzel yere götürülür, bekletilir. Ve bunun tersinde Allah muhafaza, kişi imansız giderse böyle çok korkunç görüntülü azap melekleri gelir ve de hep birlikten ey Allah'ın gadabını celbetmiş pis nefis, hadi çık bakalım denir. Allah muhafaza da 7 kat yerin dibine geçirilir. Rabbim muhafaza eylesin. İşte kişi iman ile ölme derdini aklına getirdiği zaman o dünyadaki bütün sıkıntılara sabreder, onları dert edinmekten çıkarır artık. Dördüncüsü, başta Resulullah Efendimiz olmak üzere Allah dostu sahabe-i kiram, salihler, onların ahlakı ile ahlaklanmakta, kişinin dünya sıkıntılarını gam, keder, dert edinmesinden kurtarır. Resulullah Efendimiz'e soruldu. Ve ma eşeddün nâsi belâen ya Resulallah. İnsanların en fazla dünyada bela ile karşı karşıya olanı, en çetin imtihana tutulanı kimdir ya Resulallah dendi de Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. El-Enbiya, thumme fel-emsel, fel-emsel, thumme el-emsel, fel-emsel. Önce en fazla nebilere sıkıntı gelir. ne çekmiş o nebiler dini mübini davet için kavimler ile mücadele ederken neler neler çekmiş. Daha sonra kişinin Allah katındaki derecesine göre sıkıntısı da artıyor. Beşincisi de bir kimsenin derdinin ahiret olması da dünya sıkıntısını azaltır. Resulullah Efendimiz öyle buyuruyor. Her kimin derdi ahiret için olursa Allah gönlüne bir ferahlık verir ki o ferahlıkla kanaat sahip olur. Ve dünyevi bütün sıkıntılarını giderir, dünyevi dağınıklarını toplar. Her kimin derdi de dünyası olursa iki gözü arasına fakirliği diker. Bütün dünya malı onun da olsa fakirlik derdiyle bu dünyadan fakir ve aç olarak gider. İbn-i Kayyim el-Cevziye rahmetullahi aleyh öyle ifade ediyor. Bir mümin sabaha ve akşama Allah için sabahlar, Allah için çıkarsa, onun derdiyle çıkarsa, o aziz olan ve celil olan Allah onun ihtiyaçlarını giderir. Üzüntüsünü giderir, korkusunu giderir, kalbine muhabbetini verir, diline zikrini verir, azalarına itaatini verir. Bir kimse de sabah ve akşam dünya derdiyle çıkarsa Allah Teala o kimseye sıkıntı verir, bela verir, düzelmesini istediği işlerini bozar ve kendisini kendisine bırakır. Ve o zaman o kimse kalbi Allah'tan gafil olur. İnsanların sevgisiyle, dünyalıkların sevgisiyle dolar. Dili dünyalıkları zikreder. Azaları dünyalığa hizmet eder. Allah'a hizmeti bırakır. İşte bu kimse de dünya ve ahirette en zelil ve rezil olacak kimsedir. Altıncı bu dertlere deva olan ilaç da ölüm, ölümü hatırlama. Resulullah Efendimiz öyle buyuruyorlar. Ekfiru zikre hadimil lezzet, lezzetleri yıkan, lezzetleri bozan şeyi hatırlayın. Ele vehiyel mevut, dikkat edin o da ölümdür, ölüm. Fe innehu lem yezkurhu ehadun fi dıyqin minel eyş illa vesse'ahu aleyh. Böyle geniş sıkıntıda olan bir kimse, darda olan bir kimse ölümü hatırlarsa genişliğe kavuşur. Nasılsa öleceğizdir. O dertler geçicidir. Ve la zekerehu fi sa'atin illa dayyaqaha aleyhe. Böyle çok zengin, geniş bir yaşamda olan bir kimse de ölüm hatırlayınca daracık kabre gireceğini hatırlatır da o da daralır. İşte ölüm bu şekilde kişiyi dengeler. Yedinci ilaç Allah Teala'ya dua etmek. Resulullah Efendimiz sık sık dua ederdi. Heminin gem kada Allah Teala'nın vermiş olduğu gam, keder, tasayı gidermek için. Hazreti Enes öyle ifade ediyor. 10 yaşındayken Resulullah Efendimiz'e hizmetçi getirdi anası. Ya Resulallah, anam babam canım sana feda olsun. Benim verecek ne malım var ne mülküm var. Ama kabul buyurursan şu evladımı sana hizmetçi getirdim diye Hazreti Enes'i Resulullah Efendimiz'e hizmetçi getirmişti. O ne bahtiyar kadındı ki alemlerin efendisinin evladını hizmetçi kılmıştı. O ne bahtiyar bir hizmetçi ki alemlerin efendisine hizmetçi olup da bütün alemlere efendi olmuştu. Rabb Zülcelal Hazretleri şefaatlerine nail eylesin. Resulullah Efendimiz'e yıllar boyunca hizmet etme şerefine nail oldu. Hasaten Hazreti Enes öyle ifade ediyor. En çok Resulullah'tan şu duayı duyardım. Allahümme inni e'udu bike minel hemmi vel hazen vel aczi vel keseli vel buhli vel cübni ve dalaiddini ve galebetir rical. Ey Allah'ım, sana üzüntüden, sıkıntıdan, kederden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, dinde sapmadan ve de insanların dini mübine galebe çalmasından sığınırım ya Rab diye bu şekilde çok sık dua ederdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu dua değil mi ki sıkıntıyı giderecek olan en büyük dertlerimize devalardan, ilaçlardan bir tanesi de Rab Teala Hazretlerine devamlı duayı unutmamak. Çünkü bütün sıkıntıları giderecek olan Rab Zülcelal Hazretleri. Buna benzer daha pek çok duayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizlere sıkıntı giderici ilaçlar olarak lütfeylemişler. O dualarla dualanıp, o dualarla silahlanıp, o sıkıntıları gidermek de elbette bu kulların yapacağı en akıllıca iş. Sekizinci dertlere deva olan, şifa olan ilacımız Resulullah Efendimiz'e bol bol salatü selam getirmek. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ve buna benzer pek çok salatü selam. Resulullah Efendimiz öyle ifade ediyor. Kıyamet, ölüm, evet onlar gelecek. Onlar gelecek. Dedim ki ya Resulallah, ben senin üzerine salatü selamı çoğaltmak istiyorum. Nafile zikirlerimin dörtte birini salatü selam edeyim mi? Sen bilirsin ama artırırsan daha iyi olur buyurdu Resulullah Efendimiz. Yarısını salatü selam ayırayım mı ya Resulallah? Olur, fakat artırırsan senin için daha iyi olur. Üçte ikisini ayırayım mı ya Resulallah? Olur ama artırırsan daha iyi olur. Peki tamamını salatu selam, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim diye dilim devamlı salatu selamla meşgul olsun o zaman ya Resulallah? Allah'ın Resulü öyle ifade etti. İde tükfe hemmek ve yuğferu leke zembük. Eğer sen her halin salatu selam olursa Allah senin bütün sıkıntıların ve hemmini, gammını, kederin gidermeye yeter ve de günahlarını bağışlar. Salatu selam olsun o Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Dokuzuncusu da Allah'a tevekkül, işleri Allah'a bırakmak. Estağfirullah. Ve tevekkül alel hayyillezî lâ yemûd. Sen ölmeyen, diriye dayan ya Habibim. O Allah bütün dertler, sıkıntılar ve bütün her şeyi halletmeye yeter. Her kim ki her şeyin sahibi Allah olduğunu, aziz ve celil olan Allah'ın kontrolü altında olduğunu, işleri en iyi şekilde düzenleyecek, kulları kullardan daha iyi gözetecek Allah olduğunu bilir. Kulun maslahatını, güzelliğini kuldan daha iyi bilenin Allah olduğunu bilirse, güzellikleri celbeden, celbedicinin Allah olduğunu bilirse, kula kuldan daha iyi nasihat edicinin Allah olduğunu bilirse, kula kuldan daha iyilik yapacak olanın Allah olduğunu bilirse, bununla beraber Allah'ın hükmetmiş olduğu bir şeyde, bir koymuş olduğu kanunda bir adım geri atılmayacağını ve bir adım ileri atılamayacağını bilirse, Allah Teala'nın hükmetmiş olduğu bir şeyi zerre kadar geciktirme olmayacağını bilirse ve de kendisini Allah'a verirse, Allah'ın huzuruna atarsa, Allah'a dayanırsa, izzet kılacak, aziz kılacak Allah olduğunu bilirse, zelil kılacak Allah olduğunu bilirse, tek tasarruf sahibi O olduğunu bilirse, gamlardan, dertlerden kurtaracak O olduğunu bilirse, bütün ihtiyaçlarını giderecek O olduğunu bilirse, bütün dertlerini giderecek O olduğunu bilirse, o zaman kişi Allah'a tevekkül eder, Allah'a dayanır ve de o Allah'a tevekkülü de, o kimsenin Allah'a dayanması da o sıkıntıların, dertlerin çözümünü kendi getirmiş olur. Kul kalbini Allah'a verirse, Allah'a teslim ederse, Allah'a tevekkül ederse, Allah'a güvenirse elbette Allah Teala o kişinin güvendiğini boşa çıkarmayacak, izzet, kuvvet ve haşyet sahibi, azamet sahibidir o Allah. Kişinin derdini, sıkıntısını giderecek 10. şeyde kalplerin bu dünyaya değil de Allah'a ahiret gününe hazırlamak olduğunu bilecek. Gelecek derdiyle değil de acaba gelecekte dinime nasıl hizmet ederim? Bugün de hizmet ettiğim gibi gelecekte dinimin derdi ne olur? Mescid-i Aksa'ya ne yapabilirim? Mescid-i Aksa'm ne olur? bu dini mukaddesatlar nasıl olur da ayak altından kurtulur? Bunun derdini çekerse bu dert o kimseyi diğer dünyevi dertlerden kurtarır. 11.'si ve de gönlü rahatlatan en büyük ilaçlardan bir tanesi Allah'ı zikretmek. Allah'ı zikir kalbi tatmin eder. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikirle ancak tatmin olur. İşte bu tatminlikte kişinin derdini, gamını alır götürür biiznillah teala. 12. dertlere deva olan ilaç da hemen namaza sığınmak. Resulullah Efendimiz'e bir iş zor geldiği zaman اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ صَلَّى. Bir iş zor geldiği zaman hemen namaza durur, çözümünü namazda arardı. İşte biz dertlerimizin çözümünü namazda arayamadığımız için, Allah'a Resulüne yönelmekte arayamadığımız için bütün bu sıkıntılar başımıza geliyor. Bütün bu sıkıntılar başımıza geldiği zaman da iflas ediyoruz. Sıkıntıya giriyoruz, derde giriyoruz, eriyoruz, çöküyoruz. Halbuki şuradaki saymış olduğumuz ve daha pek çok inşallah Kur'an'ımızdan ve sünnetimizden bütün bu gam ve dertlere şifalar var. Vaktimiz sınırlı olduğu için sadece bu kadarını ifade etmiş bulunalım. İnşallah gelecek dersimizde çok önemli olan bu dertlerden, bu gamlardan, bu sıkıntılardan mümin nasıl istifade etmeli? Dikkat edin, istifade etmeli diyorum. Çünkü mümin her hali müstefittir. Her şeyden istifade eden insandır. Belada sabreder, istifade eder. Bollukta da şükreder, istifade eder.